господин Велица. Ще говоря с живота ми, мъзда да игра. Правилото в играта е заварей си устата. За курви да! Разпорете си краката. Казвам ти курво, сега се заплечи. Искаш да те чукам курво, това ти личи. Лошите копере, пред теб сме сега. Стилът е един, малкия и две лица. С това бързо ще навра поредния напак. Чуваш ли ме? Микрохона хваща пак. Вървя по пътя на парите, чуваш ли ме бе? Не можеш да ме спреш, махни се бе. Копере, разбрали вече, стой по-далече. Какво говориш ти и какво каза бе човече? Няма спиране, пред теб са лошите. Този саунд излиза от улиците бе момче. Така е, всеки един си мечтае. Пари, коли, жени, всеки желае. Баща здраво, копере, той кораво. Правим разни сделки, копере, той лено. Така стоят нещата, това е играта. Искаш пари, мисли с бабата. Дори лошия няма дълго да живее. Внимателно, казах ти внимателно. Бел, уоу! Сега ще кажа и защо. Курвите, мръсните, обичам ги. Броя пари така, че от пътя се дръпни. Напред е посоката, в която вървя. Ти гледаш назад, аз ще те препа. Сещаш ли се? Сега, уоу, лошите вечелят. Не си мисли, че някой може да ме спре. Аз съм гад от квартала, не съм добре, комеле. И накрая ще ти кажа само нещо. Гадните оцеляват, нали се сещаш? Някои неща са наистина така и ти не можеш да ги промениш, вярвам това. Обичам курвите, казвам да на любовта. Готов съм да ги ти да правя война. Исток, източната част се надига. Лошите са тук и става кофти бенига. Писта ми да се занимавам. Писта ми да ти обяснявам. Кои са добрите, кои са лошите и защо ви е там. Познаваш ме, познаваш ме, гледаш ме, пучите гледаш ме, колко дяволите стана бе момче. Всички знаят, кой е лошото момче. Не знам какво искаш да кажеш сега. Аз ти казвам не дей, това е стила. Ти кво искаш, кво, ти кво искаш, кво. След малкия лошия отново поудявам. Броиш ли во зелено, аз ще продължавам, не бавам. Чуваш ли добре бе? Осъзнавам, нещо ти е зле. Погледи ме добре!